أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا أيها الملأ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ماذا فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. واقعات سلیمان علیہ السلام شروع وا بہت بہت خبر راوړو چې ما یو خزولی د زنانا چې بادشاہی کوله په سبا والا او دا ضرورت هر سامان و سره و ډیر لوی تخت دی او افسوس یو کو داغي په حال چې ګوره شرک کې خت دی مرته سجدی کوي بيد الله نه شیطان و دا خیسته کړی دی. سلیمان علیہ السلام هغه ته اوس مونږ ستا د خبرې امتحان کوو چې دا تاسو وایې دی کې تا رښتیا ویلي دي که نه تا دروغ ویلي دي. نو خط یې ولیکو او زوله ورکو او ته یې دا اوسه هغوی ته ورسوه. اذهب بکتابی هذا اوسا دا خط زما چې دا دی فالقه الیهم نو یې غورځو هغوی ته ثم تولى عنهم بیا پډډ شداغینا فانظر نو انتظار کوا ماذا يرجعون چې څه جواب درکېږي ماذا يردون من الجواب. سعد المسير ابن جوزي ماذا يرجعوا ولغون تمر غیدا او د سليمان عليه السلام کتاب کتابو یا عربه کې خط تا رساله تا هغه ځان سره خپل کې مخوکه کیونی ولا اوچته شو لاړه وګرځې ده د دې بلقیس یو خپله خصوصي کمره وه چونکې زنانه ده او لا بېواده هم ده نو دا په هغه کمره کې ځان لملاسته وه. هغه کمرې ورونه او کړکې مړکې هر څه بند وو دې ګیر چاپېره چې چکرو لګه وی کتل یو کوه وه پکې روشندان وو نو دا هغه روشندان ته ځان ورسو کړکې غوندو سورې اوپره د هوا دپاره په کمرو کې دا هغه دی نه هغه خط داغه په دې سینه باندې راوغورځو هغه ودا لاستوا یا او د انسان د پاسه چې سراشي خمخه پوشي چې سراله نو هغه راوي خشوه چې وی کتل دې غاړه ته په سینه ورته خط پروت دی تو خابل خو یو کتل ورونه ټول بند دي سوکشتنه بره چې یو کتل داسې خو یاره خزه ده یو وړه مرغۍ ولیده خود خود زره کی دغه کوت خاطه کوته چې وی کوته پایګی چې مضمونو هغه پوښوا او دغه په اهمیت هم پوښوا چې دا چاره لګل دي نغم سوک معمولی شخصیت نه دی چې مارغان غل کارونه کوي کنه اخاتونو لوري لوري خدا په شخصیت دی نه جوړزره اسمبلی والا ته اسمبلی دا او جو اغي راجا مکړه چې کوم دا خپل خاص ممبرانو د حکومت عمایدین وزرا دارنګ مشیرین و غیره ټول راغون کړه او غي ته یو خبر او کړه حضرت سليمان عليه السلام خط او تورو په دې تور چې تاسو سم مشوره ده دې باب کې تاسو سو آئے قالت او دې معنا خپل غټایټو کسانو ته وزرا او ته یا ايها الملؤ ومشران د قوم زما اني القي الي یقینا خبر ادا دا چرا غرزول شوی دی ما تا کتاب ان کریم خط عزت والا مخوریس خط راغله دی کریم او توله وي زکا جو من کرامت الكتاب ختم هو دا خط کرامت دال چې باغې د لیکون کې د سخت کته موجودی او باغې باندې د سليمان عليه السلام د سخت او کته چا په بل طریقه وي چې دیو جن کریم دی یا د مضمون د وجه نه چې هغې مضمون ته وکتل نو پای کې دې خیال خدا و چې داسې سووکي نو هغه طلبګار د دنیا وي که نه او د سلیمان علیه السلام خط خو د دنیا په طلب نه دی که نه ځکه وی کریم انه من سلیمان یقینا دا خط د سلیمان د طرف نه دی دا د بلقیس خبره ده اصل کې د لفافې د پاسه چې وکتل یا د خط د پاسه نو په هغې لیکلي وو من سلیمان ابن داود علیه السلام او انه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي واتوني مسلمين ډیر مختصر خط ته انبيي کرام او د نیکانو خلقو مختصر خطي او جامعي و انه يقينا مضمون د دې خط داده خطي داده انه اوس دا خط شروع کوي دا چې بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په مدد دنون دا الله چې عام مهربان خاص مهربان دی الله تعالی علیا دا چې بدماشي مکوئ زما مقابله کې واتونی مسلمین او راشه ما ته تابعدار مسلمانان شه مختصر خط او شروع د دینه دی چې بسم الله الرحمن الرحیم او مضمون یې دا دی چې الله تعالی علیا واتونی ان اصل کې تفسیری کنه نو معنا دا خط هغه مضمون دا دی چې زما سکم دعوت در کوم نو داغه دعوت نه سرکشي نه کلویو نه کې زما مقابله کی ها مسلمانان شه دا وګوره د بسم الله الرحمن الرحیم نه خط شروع شو اور دیو جن علماء وی چې خط دا به شروع کیږي د پوره بسم الله نه دا نه چې بسم الله تعالی نه بسم الله الرحمن الرحیم پوره کلمه ولیکا ادا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خطونو اندازوم داسې دی چغام په دې طریقه باندې چرته بادشاهانو ته خطونه لیکلي دي کنه تاسو ته مخکې ما ویلي وو نو ګڼو بادشاهانو ته خطونه لیکلي دي خصوصا چې کله د حدیبیین رسول محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم لګ فارغ شه کنه نو دا غین رسول ګڼ خطونه ولیکل او پاغټولو خطونه کې چې خبره و نه دی زینب شروع وا چې السلام علی من اتبع الهدى ولی سلام خو په کافر نشي کولی کنه باغ چا باندې سلامي چې څوک د هدایت تابع دی هر چا سلامونه نه کو باغ چا سلامونه کو چې د هدایت تابع دی او بیا باغ کې لنډ خبره بو چې اسلم تسلم اسلم تسلم بس ایمان تراشه بچ بشي او نور لنډ خبره مختصره بس هغه خپل پوشو مانه مونږ چې کوم دعوت درکو دا دعوت قبول کا دنیا کې ووم بچي زمونږ ته هیڅ جګړه نشته ته زمونږ روري زمونږ د پاره چې کوم حقوق دی هغه بستای او مونږ چې کوم د الله تعالی طرف ته فرایض دی هغه بتای او شی دې څه فرق نشته نو بچ بشي دنیا کې او آخرت کې ووم بچي د عذاب الله تعالی علیا دا چې لویونه کې زما مقابله کې واتونی مسلمین اور راشه ما ته په داسې حال کې چې تابعداري کوونکې اسلام وی ظاهر تابعدار ہے تو خوش کلا ایمان ذکر نہیں نو مراد دے اسلام نے ایمان عمومی مانا مومنان شے اللہ اومنے وحدہ لا شریک غسر بل شریک نشتا نو قالتو بیچ کلا خط وارو نو داغین روز تو آغا اسمبلے والا تو اس خبر کئی اڈیرو خیار ادا بادشاہ کار دومره آسان کار نه دی، دا ډېر ګران کار دی. د دې وجې نه مشورې سره کار کوي ښه، ځکه د هر بادشاه دپاره خامخا مشیران او شورا په کاري، که بغیر د شورا نه که غوړډه به کارونه کوي که نه، ملک انتظام ټول برباد شي. او خيار کسان په کار دي چې هغه دغې نه مشوره والی. یا ایها الملأ، وی او غټانو د قوم زما، او اسمبلی والا، افتونی فی امری، سلا را کې ماتا، سلا را کې ماتا په بار د کار زما کې، فتوا را کې، مشوره را کې، سلا را کې. ما كنت قاطعتا امرا، نیم زو فیصله کوونکی د سکار، حتا تشهدون، تر دې چې تاسو حاضر یې، تر څو چې تاسو اسمبلی نه خبره نه پاس شوی کنه، ذاتی فیصله نه کومه، ذاتی فیصله نه کومه. نو قالو، هغه ټول وته وي، قالو هغه ورته وي، نحن اولو قوه، مون خاوندان د طاقت یو، و اولو باس شدید، او خاوندان د جګړې سخت یو، پوری دا سره ډیر دي، نیزی ډیر دي، د فوج پلټنې ډیر دي، پهلوانان دا سره ډیر دي، ها ولم رویلې کی، او اختیار سپاره لشه دی تا ته، نو فنظوری، نو تو وګوره مازا تامورین، چې ته څه حکم کوي. ور ټول دا خبره وکړه، دینه دا معلومیږي دا ډېر بیوقوفه خلکو، ځکه خو به خځه بادشاهي کوله کنه، بیوقوفه د خځې نام زیات بیوقوف دي. نه هغه وته یو خبره کړې ډېره د هوښیارتیا. قالت هغې ورته وي، یو خبره زما یاد وساته، ان الملوک اذا دخلوا قريه، یقینا بادشاهان کله چې ورننوځي یو خار ته، یو کلي ته، یو علاقې ته، افسدوها، نوروانی هغې لره هغه بربادوي، پرېږدي نه. مونږ ډېر په خوارو باندې عمارات جوړ کړي دي، سړکونه هم جوړ کړي دي، د هغې نه علاوه نور بلډنګونه دي په ملک کې، هغې کارخانې دي داروانی. او جعلوا عزت اهلها اذلا، او ګرځي عزت من اوسی دونکي داغه ذلیلان. نو بادشاهانو کار دای چې په یو غاله راشي، چې کم پکې د سر کسانی کنه، نو لومبه غیخ ګوشمال کی، چې کم لاندې کسانی غیر وجود کی، اغي لاندې کی، نو سبال اغي د مثلا نه جوړیږي، ولې اغي خدایي منت باری کنه، اغي د احسان د لاندې، چې پرون خو زما حال خراب و، خو چې دی راغنه زی وشت کلم کنه، نو ځان لخپلو بادار ګوري. او چې کم زاړه کسانی هغه اکثر ختم کینو، او کذالک یفعلونم، دک شانتی کوي، بل څه نه کوي. البته یو کار کوم زه، هغه دا چې زه ګورم چې بادشاه دی که پیغمبر دی، که بادشاهی خو ټیک شو، ستاسو خبره مقابله وکاو، اگر چې د بادشاهانو رویه دغه دی، لیکن مونږ رستو کې ګونه د جنگ نه، چې کله بغیر د جنگ نه کار نه کیږي، خو که پیغمبري کنه، بیا ګورې جګړې مکوای، بیا نه شو کامیابې دی. خو زه یو هدیه لېږمه تحفه، نو په هغې زه ګورم چې دا پیغمبر دی او که بادشاه دی. وإني مرسلة إليهم بهدية، او یقینا ذلی گون کې ما دیتا سه هدیا، سه ډاله، سه تحفه، نفناظرۃ نکتون کې ما دما يرجع المرسلون، چې پس جواب واپس کیږي لګل شوی قاصدان. زګورم چې ما کوم قاصدان او الچان لګل دي، دا غیر طرف نه مال سه جواب وروړي، دې قافله جوړ کړه. کی بیا کی سید مفسرینو پرې د اسرایلیات وی اعلان صدقوا ولا نكذبوا، بلکې بعضی ډېر به مطلب خبري کته وي، مظهری نقل کړی دی، افلانی نقل کړی دی، کړی وی کنه چې هغه ولګی دا، نو سلطنه الکان غلامان او سلطنه جنکې رولې غلې، خاصه جنکې او کته ملکې، او سرا سو سلو پوری او یاو پوری خرونو غې د سرو د جواهراتو ډکلو د ملغلرو د دې سیزونو، او غالکانو ته وی د جنکو جامع واچولې، او جنکو ته د الکانو جامع واچولې. الکانو جنکو خو پته نه لګی تر سوچ کیره نه راغلی کنه، غواړو په مخواله کیره نه یې سر ولل وی کې خو جنې وی، نو دا چې الټه کار یو کو او ویره ویلېګل. او د سليمان عليه السلام دربار تر اور رسیدل، چر اور رسیدل، چې سليمان عليه السلام دا چې وکتل چې کوم الکانو وی دا ټول الکان دا غون کې وی دی، خو دن نه کې کورون خو جنې کې دی، دن نه کې وی دا غالکان دی چې کوم جنې کې دی. چاوی پلار چې کله اور رسیدل سليمان عليه السلام بادشاہ ته، لاله درې ورځې مزل پاتیو، ورو زه پاتیو دي چوکتل، نو کته فرش غونه داسې جوړ دی چې یو خخت د سرو لګیدل، د بل د سپینو، یو د سرو بل د سپینو، دې چې یو بل ته راځو کتل وي ځان شرم وي دا بارونه دلته واړو بارونه دلته واړول کنه وي د شرم د وجه دا کیسې دي کنه نو لا نو صدق ولا نو کذب نه تصدیق کو نه تکذیب کو چې سو سنو قران کریم به مقصد خبر نه رالی مقصد یې رالی بس غیر ورسېدو فلما جاء سليمان هدي کې دوه احتمال دي چې قاصد ورسېد او کنه غ هدهد مخکره ورسېد نو حالات او ته بیان کړ چې دغه شنچل هغه کوي او کسان دلیږي فلما جاء سليمان کله چې راغی هدهد سليمان عليه السلام ته هغه مرغیر ورسېد یا قاصد ورسېد نو قال سليمان عليه السلام ورته جو خبر وکړه چې کله هغه خپل هدیه یا خپل خبره پیش کړه نو ظاهری مالونی کې دا چې مال او دولت ځان سره راوړې دي چې جواهرات راوړې دي چاتمیک دوننی به مالن آیا تاسو امداد کوی ما سره په مال باندې نو فما آتانی الله هغه چې الله را کړی دی مالا خیر مما آتاکم غره دی داغه نه چې درکړی دی تاسو ته تا. د انبیا او جوابی ښا انبیا خصوصا د داسې هدیو چې باغی کې تعلی ده ځکه یو خو عام هدیه چکله دی اورور بای د طرف نه ای او دړو په خوشاله باندې نو که کافروم دی نو محمد رسول الله هدیه قبول کړي دا غره ها حدیث کې راځي مکو قص بادشاه و در علی غلیوا لارنګ د حبشو بادشاه و در علی غلیوا نجاشی هدیه یو خو دا غ هدیه نه ده کنه خو پوشه پانداز چې راځي په معروف غرضی او مال ما ته کوي کنه هجه کله داسې ځای کې پويږي چې مال دین اگر چې تحفه په شکل کې دی نیو نیک سړی له دا پکار دی چې په دې مخې ولولي زکا د سليمان عليه السلام جواب هم دا و تمې دونه نه به مال مال لا کوه فما آتان الله خير مما تاکو مال چې الله سره کړی دی غستا سره دی نه غوړی نو ظاهره ده چې غورو علم چې الله کوم غل ور کړی دی یا دین ور کړی دی نه خو هیڅ سره بالکل نه وګنه او باقی مال او دولت نور داغه بادشاہ خو مشهور ده چې هوا باندې داغه حکم چلیږي او داغه تخو چدی اده یوه میاشتې مزل په یو غنټه کې گئی جاز دی وسره کنه چیننو مغشان جاز نشته چې دوره تیز سپیډ کې لاړ شي چې دریو میاشتو مزل هغه په یو ساعت کې د سار کې یا په یو ساعت کې د ماخامې کې معنی ګنټه نیمه کې باغه ته یو ځنه بل ځای ته تو تخبه روانو اما اتانی الله خیر مما تاکم ها بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسو جوړ په دې خپل ډاله باندې لوی کوه د اخر کې ولا زور ورکو دا جو لوی کوه مو سره دوره مال دی مو سره دوره دولت دی په دې مستی کوي ماتا او بیا وته وی ورج الهیم هغه قاصد ته وی یغه خود هو ته وی ظاهر ده چې قاصد ته وی ورج الهیم واپس لاړ شه اغي تا دا څه چې دراوړي دازان سره کا فلناتینهم پس خامخا ضرور را بولم دی تا بی جنود انداز لخ کرے لا قبل لهم بها چنه بوئی طاقت دو درے دو داغی دائی پا مقابلہ کی دائی وس بنی داغی دا واپس کولو لا قبل لهم بها سلیمان علیہ السلام سر خوڑے ری پلٹنے رے کانا تاستا تیر شیم دی را بومشی سور سات کی از غرزا علیہ بالعشی الساخنات الجیاد دا سنو پلٹنے وسر زان لدی دا چې لخرې به وي داغې مقابلې له بوزم جنود دي ګڼ جنود دي جنود د جوند جمع ده جوند لخر ته وي انسانانو پکشته ده پیریانو پکشته ده مرغانو پکشته لا قبل لهم بها لا قبل لهم بها چې طاقت بنوي داغې داغې د مقابلې ولنخرجنهم منها اذلا او خامخا ضرور او به باسو موږ د غزین الذلیلان وهم صاغرون حال دا چې دی وصف کی عمل په دې خوشی کم وي حسیت خو واپس لاړو او بیا په څو قراینو هغه ته پته ولګیدا چې بلقیس سره د بعض عمایدینو په خپل روانه شو ملاقات له یک الچیرو لګو چې چې ملاقات کو لګي خبرې کو یو بل سره پوښ واره او خیاره خزا و چې دا خو عام بادشاہ نه دی د سره په خپل رو برو ملاقات کار دی او چاوی چې نه څنګه دا خبره وشو او هغه تجزیه وکړه نه هغه پوه شو چې پیغمبر دی نو د اسلام په اراده را روانه شو په دین یې تر روانه شو چې ایمان تر اعظم خو سليمان عليه السلام دا غینه مخ کې خپل کسان را یوځ کړو پای کې ډیر لوی لوی خلق شته دا غ صحابه دي لوی علما پکې شته او چاوی چې دا غ پاغه ګیره کې چې کوم کسان باغ سره ناستو فرشته بموي بازی ملک پکې ومو چاوی جبرئیل السلام او چاوی نورې فرشتې ناغي ته خبره کوي خپلو کسانو ته قال او سليمان عليه السلام يا ايها الملأ وما يدين ذو حكومت زمان او مشران ذو حکومت زمان ولي بادشاہ کا پیغمبر دی نام هغه تر دې ضرورت چې وزرا او سري خامخه ټول ملک خو غنه شي رسیدي چې ملک تنظیم سنبالي يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها کم یو بروری ما تا تخد آغه قبل این یاتونی مسلمین مخی دا دینا چی راشی اغی ما تا تابدار ولی اغا خود حدود نوری دلیو چی دیر زبردست تخت دیکن وی سوک با بتاسو که داسی چی اغلا دل تنیر آرسی دلی و مال دا اغی تخت مخ کرو رسی نو قال عفریتون پیریانم ناستی و دیو پک ناستو نو قال عفریتون من الجنی او یو طاقتور د پیریانو نه او یو دیو د پیریانو نه انا آتی کوي زبه رولم تا تا قبل ان تقوم من مقام کو مخکې د پاسې دوستا د خپل زینام دیده که دا مجلس د سلیمان علیه السلام یا دو گنٹه ده یا گنٹه ده جی دا مجلس بلا ختم شوی نی چې ما برا رسولی دیلا او اینی علیه لقوی امین او یقینا زه پر اورو دغه تخبان دي خامخا قوت ناکو مې ما امانت دارو مې ما زکه مزدور کی او چا چا چې کار سپاری دو صفته بګار دی کنه یو صفت پکې دا پکار دی چې کم کار وته سپاری چې هغه کولیم شي کنه نو یې قویم کولې شمه نو دویم دا پکار دی چې پکې خیانتونه کی کنه نو یې امینه ما کنه خصوصا بیا په داسې تخ کې چې پته نه لګي چې پکې سوره زر او جواهرات او قیمتي لالونه ملغلیری لګیدلې دي کنه وې ما کې دواړه صفته شته اغه وینا دا خدا ډېر وګد وخره کوم ګینټه پس به تر ولې نو قال الذي عنده علم من الكتاب او هغه کس چې دا هغه سره پویوا د کتاب چې انا آتی کبي زبه رولم تا تا قبل اي ارتد اليك طرف کو مخکې د دینا چې واپس شي تا ته نظر ستا سليمان عليه السلام ته ته دا چې ګوره چې دا چې ګوره نو مبه بیا یخي او غرولو چراغلن فلما راه مستقرا عنده کله چې ولید هغه تخ اولال په خپل خوا کې څه کندونو خبر واخه ځکه د سترګې رب کې ویروړه ما هغه بس اجه کاپونه یو بیا پروتو په خوا کې چې خوا کې ولید قال هذا من فضل ربي دا زما د رب فضل له ها دا زما د مو زور نه دی بلکې دا د رب فضل له ها د رب فضل دی ته ویغه چې دا ظاهره د چیرو صورت وایم دا معجزه ده دانه چې په حرام او حلال باندې نه کور جوړ کې د پاسه پیولي کې جهاز من فضل ربي هذا من فضل ربي دا دی ها دا معجزه ده کم از کم که حلال مال دې په لګولې او هر به د پاسه لیکلې چې هذا من فضل ربي نو اخي خود ملک حرام دی راغون کړی دي او د پاسه ری لیکلې دي هذا من فضل ربي نو الله پورې هم ټوکې کې دا الله دین پورې هم ټوکې کې چې هذا من فضل ربي حرام دا الله فضل دی که حرام د الله را طرف نه قهر دی دا زحمت ته خطبه پويږي نه ډېر دولت ته ډېر مال له او سره د اغې نه بستا د ژوند تا مرګ ارسه به خیري زکه هغه وي هاذا من فضل ربي دا زما د رب فضل له ليبلوني دې دا پارا چې ازمیختو کی په ما باندې اشکرو چې آیا ز شکر کوم ام اکفرو یا کنا شکر کوم دا الله په ما ازمیخ کی خلا ما ګوري چې زه شکر کوم او کنه شکر کوم ځکه دا الله د نعمت شکر پکار دی او تاسو ته بار بار تیر شوی دی لئن شکرتم لازیدنکم څومره چې شکر د نعمت او باسي دومره به الله سیوا کوي او لئن کفرتم ان عذابی لشدید شکر نعمت نعمتت افزون کنت کفر نعمت نعمتت رادون کنت څومره چې د شکر ماده پتا کې ډیری دومره ته ګوره نعمتونه بډیری او څومره چې کفران نعمت کنه نبی ته ګوره به قدری برازي قصي دي واقعات له موسه اعتبار نه ورکو نه د قران نسي او نه حديث کې راغلي دي خدای عبرت خبري بازي چې او تن عالم لراغه او توي جي زما مال ډير زیات دي او زه په سنبالولو سنبالولو تنګ شو دومره زیات دي نو کتا سو دعا وکړي چې د مال مل کم شي چې سنبالول شي مو سره نیک سره و ټول مال باندې څه کوم خیر راو فاضل زمانه زما خو هغه مال په کار دي چې زما دنیا کې دلته په کار شي مثلا زما په فایده راشي اغه ته یو کار وکړه اسانه طریقه ده خیم ته وی پلان کیږي ته دی یو پس دی وی پاس باندې زم وی ډوړې ځان سره واخله او پاس باندې کینه او غفره اتره غزه یبه زی هر مال چې کله ډوړی خوري کنه اته پاسه به خوري هغه وی خدا هغه تر غزه پوری لاړ او ډوړی او سره پلاس کې هغه خوړه او لاړ څو ورځې تیر شوې چې مال خو کم نشه مال نور سی واشه هغه ته کینه ته ویته چې پلار باندې دلې ډوړی د خړستانه پټه کته پریوتو چې دا وی او جی او ته زله قرانه پریوتو پیتا څه چلو کوی سم دستی به مې سودرو کته ور پچی پښو ما د خورو مې پاک کوبه مې پور استعمال لکنی ته شکر واسه او سو که شکر د نعمت وباسي کنه دا مال الله نه کوي دا غوغه ناشکر چې کله هغه پویږي په دې باندې جدالک سی وای دي کنه نو پلته باندې وای خوخه او وای سه به خبره کوله بعضی خبرې داسي چې هغه د عبرتی چې مون سره یو طالب و چې کسر کې غالبا نه یادو وډیر په خوانه خبره غالبا د سن 1925 خبره یاداسي کنه هغه دور کې نو هغه به لګ مستو کنه طالبانو کې بعضی مستی اور اوس ته بیا حال ډیر خرابې چې دغه وخت مستیو کې کنه علم ته توجه نه بل څه دني په خاله چټیان مټیانو کنه هغه سره بل ته برګې پټی کې ونه پېد خلکو وېدا مولا له غل عالم تر کې هم نور تل چې عالم تر کې په صورتونه بیا ته بیا به خلکو یو لوی مولا او نسبی مولا بشداږي نو یو مونږ سره یو پکې نو هغه ډوډۍ په ډیر او په هغه وخت خلکو براوله او مینه به کوله چې ډوډۍ به پاتې شو کنه نو هغه بل چې یو بل لپاسه دندلې کې لپاسه به ټوکونه وال زمو یو مګری وته وی چې دا څه کوي دا دینه بادو باسم ای ګورونه بادو باسم وی غالبا منس کې یال شل کال تیر شوی دی یار سوشي تیر شوی دی ایوزل مال راغې پاغه وخت کې لکه ډیر زمانہ پس لکه 45 کې ادا چې وایا چې مخه لراغې نو ګره کې سپین لګې دیلو خزو سره وا او بچي وزره مو او ما چې کوتل ډیر په بد حال باندې او خزم شلې دلې پړو یا ماشومان هم ډیر خراب خراب او غم ډیر زیات بد حال غونته وکنه نو ما ته ډیر زیات فریاد وکړ چې ډیر کار خراب دی چې ډوډۍ درک نه لګي او بس کله یو نو غواړو چرته ورچا ته ټکو یو نو ټوکړه راوړي کله بل چا ته نو ما وی چې دا ما غسیل دی ښا تا ته موږ بار بار وی چې ودا الله بنده دا څه کې دا کوم ظلم کې چاله ورکه سوک به وخري کړي اسو سوک نه خوري نو ساروي به وخري خو په طریقه باندې راي سوکړو سلیمان علیہ السلام وی ما ګوری الله چې زه شکر کوم کو فرا دې چې یو خبر رااله خبر دار رااله چې سلیمان علیہ السلام تر وی خوا کې آصف ابن برخیا ناسو آصف ګورې د وکسان دی یو هغه آصف دی چې هغه د طالوت سیب زوی دی هغه د سلیمان علیہ السلام سکه ماماو ځکه دا طالوت سیب دو زامنو یو آصف او بل افغانو دا صف ځان له نسل له دا پښتنو دا نسل مشهور دي نو بعض مورخینو لیکلیم دي چې افغان تر رسیدا ځکه افغانیان دي اصل کې دا کنه دا افغان هغه تر رسیدا طالوت سیب په نسل کې راځي دا رسول سليمان عليه السلام خپل ماما او دا طالوت سیب چې طالوت سیب نو چا وینه دا داوود عليه السلام باندې چې کوملور واده وردوونه دي نکړې مشهور تاریخ هم دغه د نکیشو لکه د مور د غاړې نکیشو چې د مور د غاړې نکیشو نو آصف ماما شکنه نو آصف جدا دی دا آصف ابن برخیا دی آصف ابن طالوت نه دی آصف ابن برخیا د سلیمان علیه السلام صحابي دی خو ډیر زیات نیکون ویل د اسم اعظم یادو وی چې اسم اعظم مو ته یادو نو دا د په اسم اعظم باندې وروړو خو چې څنګه وي نو بیا غپروتو کته دا یو لویه مسله دنیا کې جوړه شو چیرې اسم اعظم څه شي نو چاوی دانم د الله اسم اعظم دی چاوی دادی چاوی دادی دا مو روایت مطابق خدا معلومیږي چې اسم اعظم د الله خپل نوم دی الله جل جلاله د دې وجنه عام حالاتو کې الله وای الله جل جلاله او دویم دا چې نه دا حی او قیوم شری کنه نو دا اسم اعظم دی والله عالم چې اسم اعظم کوم دی ابا الله ته پته یې کنه خدا الله ټول نومونه اعظم دی ځکه دا الله یو صفت داسې دی چ هغه اوچته او ولله الاسماء والحسنى فدعوه بها هر یو نوم کې حسن پروت دی خاص او عظمت او چتواله پروت دی کنه خاصف ابن برخیا چې دا وروړو د سوال دار ازي چې دی خود سليمان عليه السلام د پاسه شو ولغه په خپل نشه وروړي دیو جن دا کسی اسرائیلی کسی وی غلطه خبره ده دو خبرې بده کې قوی دي علما بیا په دې باندې ردونه کړی دي چې آصف ابن برخیا ټیک ته چې نیک بزرګ وو سي اعظم بو ته یاد ورسو بو او د ولی کرامت شکنه نو انت نبی ناسته نو کرامت څنګه د معجزې د پاسه کې دي شي کرامت خود معجزې بچي نو دا سليمان عليه السلام پخپل وای چې انا آتی کبهی مړه کینه زید له اوس د سر ګرب کړولم نو معجزه وداو ویم قول دار جن د جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام وی چې زیرولم نو الله فرشتو لړې له طاقت ورکړلې ها جبريل عليه السلام دومره تیز باز روایتو کې راځي چې په دوه موکو کې ډېر زیات تیز تلېما دومره تیز چې دا غي اندازه سوک نشي لګولې یا ز په اسمانونو کې هم پر اصل ورم پنځم اسمان کې یا پزما کوم سليمان یوسف عليه السلام چې رونو کوي ته ورځاو نو ما ته حکم وکړي چې الله لاندې کوي او زه بیا دا غزنه را اخلاص ما پوا کې نیولې دومره تیز راغله لري نو په دې موکو کې بل لاجو کله ابراهيم عليه السلام یو دا ته وښته ورته کنه نو یې سمدستي ما ته حکم وکړي چې الله لار کې نیسا او زه دا غزنه را اخلاص ما په لار کې نیولې دا دومره تیز طاقت ته کنه ته بیا سوچو کچې هغه ته داسو اخو دا غد رب ربو کنه انا تی کې به قبل ان يرتد الیک طرف کو نه دواړه قوله خدي ا دړم به قول د اسف ابن برخیا دا ټیک دی اسرایلی قول له خواغه قوی نه دی صحیح نه دی بار صورت ظاهری معلومی کی دا چې دا سليمان علی السلام پختله کړل زکه وی هاذا من فضل ربی دا د الله فضل له پما باندې چې مال دا چې داسې معجزې را کړی دي چې هغه د عقل کې نه راځي ها او دا په ماز میخ کوي چې زه شکر او باسم که کفر کوم نه شکر کوم او من شکر اچا چې شکر او باسو فینما یشکر لنفسي نو یقینا دې شکر کوي او فائدې دته دا دا دینه و چې ما ډیر شکرونه د الله او حمدونه وایم په تا ته فائدې الله ته خو څه فائدې نشته او من یشکر او من شکر فینما یشکر لنفسي چا چې شکر وکړ نو یقینا شکر کوي او فائدې دته دا او من کفر او سوچ نه شکری او کلف ان ربي غني كريم نو بشک رب زما به حاجت دي او عزت والده هغه غني ذات تر چا شکرونو ته ضرورت نشته ها هغه په یو ان کې دومره فرشته پیدا کول شي چې دا هغه شمار سوک نشي کولی هغه په ټول د الله سره غني وي ها یم ملائکه تو ګوره د کم وخنا اسمانونه چې الله جوړ کړی دي نو پاغه باندې ملائک مقرر دي حدیث کې راځي چې دا ګوتې زه خالی پکې نشته دی یوې ګوتې نو دلته یو فرشته ولاړ دی نو څوک ولاړ دی کله نه چې الله دا قائم کړی دی نو څوک د رکوع په حالت کې دی نو څوک د سجدې په حالت کې دی نو څوک د قیدې په حالت کې دی او هغه ټول د الله ای خو خوراک د الله ذکر دی کنه اتت السما وحق لها ان تئت اسمان وی چې غار کې دا غیدو وي ذکر وی ومن ان ربي غني زما رب به حاجت دی او کریم عزت والده دار سکنوی چې کنه ما شکرونه او باسل ما از الله غنی نه د الله عزت می سیوا کو نخپل عزت می سیوا کو ها ایس تا تا ته فائدہ ده ځکه وی کریم ذات ته عزتونه والا ذات ته او چاله چې عزت ورقول غواړي نه دغه په خپل باندې شکر جاری کی په هر حال د مونږ نیکان خلق چې کوم تیر شوی دي ناغي په مصیبت کې بعض اوقات کې د خپل نه شکر کلمات وې حالانکه شکر کې خو ان لله و ان الی راجعون وی غواړي کنه دا مصیبت مقام کې لیکن اغي سوي لري الحمدلله تاوله شکر او باسه چې الله ٹھیک ده دا مصیبت راغه خو نور ستا چې کوم رحمتونه دي نو اخو بے پایا دي کنه موږ سلفو کې مشهور ده چې یو تن فقټ شو لوی علماو کې فقهاو کې نو چا وته وی تا باندې هډې مصیبت راغه وېس مصیبت نه دی که یو خپل می کټ شوی نو یو خپل می مروغ لاد ولاس می مروغ دی دا دور وخت لاله روغ ساتلې و نور اندامونه می مروغ دی اړ یو د شکر قابل دی زو په دې باندې نه شکر کو تا خدای غره طرف نه دی نو چې کله مصیبت راغې او په مصیبت کې سمدستی د دخلې لرااله چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى بس دا الله اختیار کیو چې سیرا کړیو دا غي اختیار کړی چې کومه واغس ابو سلمہ رضی الله عنه چې داغه بيبي بیا او مسلمه رضی الله عنها د نبی له سلام بيبيانو کې رااله امهات المؤمنین کې کوم وخت چې هغه وفات کېدو نبی له سلام موجود د سترګې ولوم هغه پټې کړې دعا یې وته وکړه او مسلمه رضی الله عنها ته وی پیدا کلمات وایا کنه چې اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من یا الله مال په دې مصیبت کې اجر راکې او مال د دینه غوره راکې دا چې څه دینه نه لږ د دینه غوره راکې نعم البدل لا لا کی الله نعم البدل چې لدينا بهتري نو ما په لکه دارالو چې دا کلمات خو زه هم خدا ابو سلمانه بلا غرسو کی خصوصا دا بشیر دي نه په ادمینه کورم دي او خپل خاو نه خزي د خوږي چې لدينا بلا سوک ما ته وو یو کلمات مې وې زکه د نبی له صلوات و سلام سنت دي وي مال الله نبی له سلام راک محمد رسول الله سلام نعم البدل راکخه دای ان ربي غني كريم دا وته ګوره اذهب بكتاب قال سليمان عليه السلام خو هغه ته وی زګورم اي ذهب بكتابي هذا دا 28 نمبر آیات چې اي ذهب بكتابي هذا او صاد اخذ زما چې داده فالقه اليهم نو غور زواغيتا ثم تولى عنهم بیا پټړ شداغینا فنظر نو ګور وتا ما ذا يرجعون چې څه جواب ورکي هغه قالت اويل دي بلقيسو دي زنانا قلو قوم تاو غطائتو تا یا ایوها الملعو و مشرانو دا قوم زما انی القی الی کتاب کریم یقینا را غرزول شوه دے ماتا ختم خوریزو انہو من سلیمانا یقینا دا خط دا سلیمان علیہ السلام دا طرف ندے و انہو او یقینا دا مضمون دا دے خط دا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علی و آتونی مسلمین خاص په مدد د نوم د الله شروع کوم چې عام مهربان خاص مهربان دی بدماشي مکوای لوی مکوای زما مقابله کې اورا شه ما ته تابعدار قالت نو ویل دی یا ایها الملأ او اسم له وال زما او مشرانو د قوم زما افتونی فی امری سلارا کې مالا په بار د کار زما کې ما كنت قاطعه امرا نیمزو فیصله کون کې د یو کار حتا تشهدون تر دې چې تاسو حاضر یې قالوا وغيرتوه نحن اولو قوة من خاوندان دا طاقت يو و اولو باس شديد و خاوندان دا جگر سخت يو والامر ويليكي او اختیار سفار لشوه ده تاتا فانزورين و گورا مازا تامورين چه تس حکم كه قالت ناغي ورتوه ان الملوكا يقنا بادشاهان اذا دخلو قريتا کلا چه ورننوزي پيو کلی مانا کلا چه حملو کی پيو کلی افسدوها نوروانی اغیلرا وجعلوا عزت اهلها اذله او غرزی عزت من اوسیدون کی داغی ذلیلان وکذالک یفعلون هم دک شانتی کی وانی مرسلتن الیهم او یقینن ذلیگون کی ماغیتا بهدیتن ستحفا تهدیا فناظرتن نکتن کی ما بما يرجع المرسلون چه پس جواب واپس کی گی لگلی شوی قاسدان فلما جاء سليمان کل چراغ قاسد سليمان علیہ السلام تا قالان سليمان علیہ السلام وتوی اتمدونن بمال آیاتاسو راکوائی مال مال آیاتاسو امداد کوائی ماسر پا مال فما آتانی اللہ خیر نو آغا چرا کری دی ما تا اللہ غور دی مما آتاکم داغینا چی در کری دی تاسو تا بلنتم بلکه تاسو بے حدیتکم تفرحون فقبل ڈالے جو لوئی کو ان کی ہے ارجع الیہم واپس لار شاغیتا فلنأتینہم نخامخا ضرور راب ولو دیتا بجنود داس لخ کری لا قبل لهم بها چه طاقت بنی دی سرا داغے دا مقابلے ولنخرجنہم منها اغلا او خامخا ضرور اوب باسو اغید آغینا زلیلان وهم صاغرون اوغی بسپکی قالان اویل سلیمان علیہ السلام خلو ملگرو تا یا ایوہ الملعو ومشرانو دا قوم زما ایوکم یاتینی بیارشحا کمیو بروری ما تا تخد آغی قبل این یاتونی مسلمین مخی درات لود آغینا ما تا تابدار قال عفريتم من الجن وي او پالوان د پیریانونا انا تي کوي زبر اولم تا تاغا قبل ان تقوم من مقامكو مخکې د پاتې دوستا د خپل زینا و اني عليه لقوي امين او یقینا زداري پرلوخه مخه قوت نا کمانت دارم قال الذي عنده علم من الكتاب وي هغه کس چې داغه سره پوهه د کتاب انا اتي کوي زبر اولم تاسو تاغا زبرولم تا تاغا قبل این یرتد دیلے کا طرفو کو مخید دینا چی واپس چی تا تا نظرستا فلما رآہو مستقرن اندهو ورکل شولی دد تخ اولال داغ پخواکی قالا نوی فرمائل هازا من فضل ربی داد وجی د فضل در رب زمان دی لیبلوانی دید پارا چی ازمائی ما اشکرو ام اکفر چی آیا شکر کو موکنا شکری ومن شکر او چاچه شکر وکو فانما يشكر لنفسه یقینا دی شکر کوي فایده ده تدا ومن کفر او چاچه ناشکری وکړه فان ربي غني كريم نو بشکر رب زما به حاجت عزت والو